κρατούσα σκοτεινά, σκοτεινά χωρίς φεγγάρι. Σκοτεινά, σκοτεινά χωρίς φεγγάρι. Την περιπλεγμένη. Στα κλαδιά, στα κλαδιά περιπλεγμένη. Ελάκο, ελάκο, είναι λακάπη. Ελάκο, ελάκο, είναι λακάπη. Περιπλεχτούμε αντάμα. Να περιπλεχτούμε.